Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Ok, party people, summer, Kiss Kiss in the Mix. Ziua cu numărul 30 și cât, Olix? 7. 37, live de la mare din Beach Barul Kiss FM. DJ Ang & Olix, am început Kiss Kiss in the Mix. Pe scenă se află trupa Vank. Aplauze pentru ei! Scapă-mă de ea, de inima mea. Va bate în gol, va fără control. Dă-mi un ajutor. Scapă-mă de ea, de inima mea. Va bate aiurea, va bate ciudat. Bate, bate, dar s-a stricat. Zici că am băut vreo 5 cafele. Îmi bate inima cu tot cu piele. Și tot n-am să înțeleg de ce. Mi-ai zis între două fumuri de țigară cuvintele ce aveau să doară. Tot, tot de azi încolo. Scapă-mă de ea, scapă-mă de ea, de inima mea. Va bate în gol, va fără control. Dă-mi un ajutor. Scapă-mă de ea, de inima mea. Baba te-a iura, baba te-a ciudat. Bate, bate, dar s-a stricat. Parcă-s nebun și n-am scăpare. Te vreau din cap până-n picioare. Și tot n-am să înțeleg de ce. N-am luat măsuri să te ascund în mine. Să mă repari, să mă faci bine. Și bine să fim amândoi. Și scapă-mă de ea, de inima mea. Va bate-n gol, va fără control. Dă-mi un ajutor. Scapă-mă de ea, de inima mea. Baba te-a iura, baba te-a ciudat. Bate, bate, dar s-a stricat. Scapă-mă de ea, de! Și baba te-n gol. Dă-mi un ajutor. Dar scapă-mă de ea, de! Baba te-a iura, baba te-a ciudat. Bate, bate, dar s-a stricat. Dar scapă-mă de ea, de inima mea. Baba te-n gol, ba fără control. Dă-mi un ajutor. Scapă-mă de ea, de inima mea. Baba te-a iura, baba te-a ciudat. Bate, bate, dar s-a stricat. Bună ziua! De fapt, salut, să rămână bună! Am fi putut fi mai mulți aici pe scenă, dar Nicu și Bogdan, Nicu la tobe, Bogdan de la bas, încă nu m-au încăput aici, dar puteți să ne vedeți puțin mai pe seară într-un alt concert, într-o altă stațiune. Până atunci, mâine o să ne treacă tot ce ne doare astăzi, tot ce ne place astăzi, așa că... Era miercuri spre joi, mă iubeai până la cer. Apoi două nopți mai târziu, nu puteam să zbor sau să mă fiu. Poza ta la minut, o scrisoare și atât. Adio, exclamat la final. Să-mi treacă. Ce dacă durerea au venit și mai treacă. Asta mă scăpă. De ori fericirea mea. mai văd la mine în viitor. Am rămas ca un mut, nici n-am mai apucat să te sărut. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea au venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor de tot fericirea mea la naiba. Pleacă, păi la pleacă. Și nu mai pleacă. Peste cap, în loc să ne iubim, ne purtăm ca doi. Dar pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea au venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor de dor, fericirea mea la naiba. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Pleacă, pleacă, mâine o să-mi treacă. Mâine o să-mi treacă. Pleacă, pleacă, mâine o să-mi treacă. Pleacă, pleacă. Mulțumim foarte mult! Aplauze! Aplauze! Aplauze pentru trupa Vang! Mâinile sus! Gata, hai să continuăm mixul, să înceapă petrecerea, să înceapă Kiss Kiss in a Mix Party, pe care astăzi au deschis-o cei de la Van. Vom intra cu ei în direct și cu un mic interviu puțin mai încolo. DJ Ang and Olix, până la 6, care obicei 2 ore împreună. Cei care vor să facă dedicații pot să vină aici la Beach Barul Summer Kiss. În direct în toată rețeaua Kiss FM, până la 6, în toate orașele și desigur pe kissfm.ro/live. Hai să începem! Sugar and spine. I feel nice. Sugar and spine. So nice, so nice. I got you. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I would. So good. in love. Yes, I feel I'm in love. Olvidar, tengo que olvidarme de ella. Summer, Kiss Kiss in a Mix. Și în fața Beach Barului, desigur, se află fanele celor de la Vang. Vom vorbi acum cu doi dintre ei, cu Cornel și cu Gabi. Salut, Gabi! Stai așa, salutare, domnul Gabi, în primul rând. Salut, Kiss FM! Hello, hello, mamă, ce bine. Domnul Cornel încă a rămas la poze acolo. Și stă și cu minte în soare, toate fetele fac poze cu el. Te așteptăm și aici să te răcorești cu o bere. Să știi că nu e ușor. Ce faceți, cum e la mare? La mare? Da. E absolut incredibil. Mai ales aici la Kiss FM. Și cred că e incredibil de multe lume, nu? Poftim? Te așteptai să fie atât de multe lume la mare? Nu, niciodată. Am înțeles. Hai să ne spui și nouă de unde veniți, pe unde cântați, unde aveți giguri. În seara asta, dacă vreți să ne vedeți, cântăm la Vama Veche. Ah, bun, închidem bun. Seara festivalului la Folk U. Deci vă așteptăm acolo. Foarte tare. S-ar putea să ne suim în mașină și să mergem până acolo, cel puțin noi. Păi ce faceți aici, oricum? Cornel e mor de transpirație, de căldură, de... cum ești? Nu-mi faci o reclamă bună când spui chestia asta. Spune transpirație. Adică vreau să spun că ai stat până acum, ai rezistat în soare, ai făcut poze cu toată lumea. Nu, mă, eu am fost în mare. Am înțeles. Da, suntem foarte bine, chiar foarte bine. Venim de la București, a fost pe autostradă demențial. Numai mașini, foarte prietenoși toți. Bestial. Și acum, na, uite, suntem într-o altă aglomerație, dar asta e mult mai plăcută, mult mai frumoasă. Plecăm într-o și mai altă aglomerație, o altă lume, în Vama Veche, unde vă așteptăm și pe voi, pentru că acolo să fim toată trupa, o să cântăm toate piesele și, nu știu, acolo să facem scandal mare, mare, mare, mare, pentru că o să fie miezul nopții și la miezul nopții noi ne transformăm. Am înțeles. E foarte interesantă transformarea. Și cum se întâmplă? Aveți și poze de atunci? Băi, mereu avem poze. Nu, atunci arunc artificii pe tavan. Mereu. La miezul nopții e grav. Mai faci chestia aia cu artificiile pe chitară? Păi vină la 12 jumate în Vama Veche și o să vezi ce fac eu cu chitara și cu artificiile. Și cu tavanul nu ți-are ție. S-ar putea să venim, mai mult ca sigur. Bun, hai să vedem ce piesă. Aveți o piesă nouă, videoclip, agitație. Exact, piesa nouă am și cântat aici într-o variantă adaptată în Beach Remix. Beach Remix, Scapă-mă de ea. Da, da, melodia se numește Scapă-mă de ea. Este lansată acum vreo o lună și este primul single de pe următor album pe care o să lansăm în toamnă. Și o să fie un eveniment foarte important, pentru că pe 14 noiembrie avem concert la Sala Polivalentă, Vank la Polivalentă, și acolo are loc și lansarea albumului. Foarte tare, vă dorim multă baftă de pe acum. Să fie. Zine cu clipul, am văzut, e filmat în două țări, o grămadă de oameni în videoclip. Păi, asta este rezoluția pe nou album. Toate clipurile le vom filma într-o altă țară, acolo unde sunt mai mulți români, pentru că vrem să arătăm, așa cum spune și la finalul clipului, că România este o lume, nu este doar o țară. Corect. Și prima țară pe care am ales-o, evident, a fost Moldova. Am filmat în Chișinău din motive lesne de înțeles, mai ales băieților. Și o să faceți o țară ca afară, din la un moment în dat. Când. Încercăm să aducem câte ceva din afară și, na, îți dai seama că nu este mereu, dar important e că încercăm. Bun, hai să ascultăm încă o dată piesa în versiunea radio edit și mai povestim după. Ia, după aceea ne întoarcem să vă mai întrebăm de alte evenimente pe care le mai știți, vi le amintiți de pe acum, viitoare, și desigur datele voastre de contact pentru fani. Și întrebările estivale, avem întrebări legate de fete și de mâncare. Imediat, ne întoarcem. La Kiss FM ascult doar hituri. Și n-am scăpare, te vreau din cap până în picioare. Și tot n-am să înțeleg de ce n-am luat Live la Summer Kiss Kiss in the Mix. Ne întoarcem cu ei în direct chiar acum în Beach Bar. Am văzut pe YouTube, aveți 700 ceva de mii pe două linkuri. Deja, pe piesă nouă. Da, da, suntem mândri. Păi dacă pe pleacă au fost peste 10 milioane, probabil din reflex au intrat să vadă ia mă, care e treaba și cu piesa asta. Și până și până la urmă funcționează. Foarte tare. Hai întrebările stivale, Olex. Hai cu întrebări. Două, prima dintre ele. Prima, mâncarea preferată la mare. Știu că ați fost mai devreme la masă, nu știu dacă ați mâncat chestii estivale, dar în general, la mare, care e mâncarea voastră preferată din astea? Hamsi, shawarma. Da, eu mănânc la mare. Porumb. Porumb, n-am mai mâncat porumb la mare, dar mănânc hamsi la mare. Îmi plac foarte mult hamsi la mare. Gabi? Gabi? Berea. Hai mă, bine, de fapt e aliment, se pune. Și trebuie să ne spuneți când, unde și cu cine ați văzut primul răsărit la mare la noi aici. Și când? Dacă vă mai aduceți aminte. Băi, era când epava aia era în partea cealaltă. Și funcționa, deci se plimba pe mare. Era de mult asta. Cred că era în Năvodari cu o fată din Târgoviște, nu mai știu numele, nu mai știu nimic. Deci fata din Târgoviște, vă rog, intrați. Care a fost în Năvodari când acum noi. Foarte mulți ani. Dar acum pare eu că ea sigur își amintește. Sper. Ok, următoarele 2-3 evenimente, dacă știți pe unde vor fi, în afară de cel de la Folk U. Păi o să fim începând de pe 11, pe 11 suntem la Star Miss de Getuza, pe 12 suntem la Săboani lângă Roman, pe 13 la Curtea de Argeș, pe 16 nu se pune că e în București și e privat, pe 17 suntem la Tulcea și pe 18 mi se pare că suntem la Cahul în Moldova. Wow, foarte tare! De unde ai agenda asta? Ai memorat-o? În cap. Ha, super tare! Și am Facebook-urile. Inventat-o. Și Facebook-urile voastre. Da, Facebook-ul, singurul Facebook al trupei este Trupa Funk. Sunt vreo 42.000 de like-uri acolo, asta ca să recunoașteți dacă vedeți și altul, dar nu o să vedeți și altul. Și altfel, pagine personale Gabriel Maga și Cornelie. Foarte tare. Mulțumim de prezență, baftă maximă. Noi mulțumim. Foarte mult. Succes. Succes și voastră. Și cu siguranță ne mai vedem la Summer Kiss iar de seară, poate ajungem și noi la Folk U. V-am pupat, Funk. Da, îi pupăm pe băieți, ne continuăm mixul cu o grămadă de hituri. Suntem în cele două ore neîntrerupte de reclame. Olex, e duminică. Ce ai făcut? Ai recușit? Ieri erai cu vocea ok, astăzi făcut schimb. Păi am vorbit azi toată ziua pe plajă, am vorbit, am țipat aici, am cântat, am astea și... Da, ascult, dar mixul. Hituri. Ia-ți. the clouds in the sky. My soul is dark and I can see this love that Să fim ascultați doar hituri. DJ Ang și Olix împreună cu voi live de pe plaja Loca Beach din Costinești. Suntem în cele două ore fără reclame, numai cu hituri mixate și desigur dedicații din partea voastră. Avem deja câteva, dar citim puțin mai încolo. Da, așadar, hai să spunem încă o dată pentru cei de pe plajă, star de Rikisuri, vă așteptăm aici la Beach Barul Kiss FM. De Rikisurile nu costă absolut nimic. Veniți, ne le spuneți nouă și noi le citim mai apoi pentru cei de acasă. Da, cele 2 milioane de oameni care ne ascultă din țară la această oră. Până atunci, până la dedicații, nu uitați că avem internet wireless gratuit pe toată plaja, hotspot Kiss FM cu parola Ascult Kiss FM. Hai să continuăm, avem Voltaj, Davina pe Voltaj. Avem Laurențiu Duță, Shining Heart. Și super hit de la Florida Whistle. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. Hey!

din Mix, mame, câte lume ieși astăzi la mare. Toată lumea de ieri ieși astăzi, pentru că e ultima zi dacă se schimbă turele. Mulți pleacă astăzi, dar și mâine. Bine, mulți cred că au plecat deja, sau o parte dintre ei au plecat deja, pentru că cel puțin de dimineață era foarte multă lume pe plajă. Acum nu mai e chiar atât de multă lume, dar tot e semi-plină stațiunea. Hai să luăm câteva dedicații, câteva mesaje de aici de pe plajă pentru cei care sunt veniți la mare sau pentru cei de acasă. De la Bobby pentru Gașca de la Satul Mare, prezent aici la Costinești. De la Ion pentru Diana din Ungheni, Moldova, cu mesajul: îți doresc o vacanță plăcută în continuare, ne vedem neapărat în toamnă, Camelia vara asta vrea să audă. Și de la Vlad pentru Gașca din Ploiești și pentru Street Nigga. Bun, avem așa, Jimmy Moon, Shuda. Avem David Guetta, I Can Only Imagine. Piesă nouă împreună cu Chris Brown și apoi delectăm cu o lambadă boa. Da, sau ne bălăcim cu Gustavo Lima, lambada boa, cum îi spunem noi, pentru că vara asta la Kiss FM ascult doar hituri. Summer Kiss Live pe plaja din Costinești. Every time it would bring me to life.

38 de grade la soare la această oră, la ora 5 fix în Costinești. Am făcut o poză, am pus-o pe Facebook-ul meu, căutați DJ Young, da? Da, am șerit-o, cred că am șerit-o. O să șerească și colegii noștri pe contul Kiss FM. Deci sperăm. Un termometru adevărat. Bune, da, nu cu iPhone-ul, nu cu prostii, cu termometru, frate. Un termometru real, nu așa oricum, 37 și jumătate de grade la soare. Deci te topești pe bune, deci dacă la ora asta sunt atât, îți dai seama cât erau la ora 12. Oh, nu, cred nu vrei să știi 50 pe puțin, da, erau, da, la ora 12. Bun, hai să continuăm tracklist-ul nostru. 3 piese la BPM scăzut. Avem Alex Velea minim 2. Avem și Bad Day, Daniel Powter, o piesă mai veche. Și Trevi McCoy și cașca lui cu Billionaire. Vara asta ascult doar hituri. Well, you

No, e, no, no, no, no. Adică ai descoperit zona VIP de sus? Da, păcat că nu avem o scară, dar poate la anul improvizăm o scară, facem un loc frumos așa, să vină oamenii să facă frumos plajă pe acoperișul Beach Barului Kiss FM. Ziceam așa, continuăm cu Raluca, Joao Luca și Michael Pasberg, Mad World. La Kiss FM. Asculți doar hituri. Feels like a home deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the roof will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a home deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Tchau, Brasil inteiro vai cantar com João Lucas e Marcos.

to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long as you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long as you give it to me. Just keep my body pumping all night. My body pumping, just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, mami. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres, dámelo. Ieri aici în Beach Barul nostru și apropo de invitații, astăzi au fost cei de la Vang. Da, mai târziu pe site-ul kissfm.ro să vedeți poze și filmulețe cu băieții de la Vang care au făcut un super show aici pe scena noastră. kissfm.ro la secțiunea Summer Kiss, dar desigur o să punem postări și poze și pe facebook.com/kissfmromania și pe Facebook-urile noastre, deja sunt poze. Da, și trebuie să vă spunem că avem și podcast-ul updatat la zi. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Adică toate edițiile de Summer Kiss Kiss in a Mix din vara aceasta sunt pe kissfm.ro/kkm, download gratuit. Bun! O pauză scurtă și apoi ne întoarcem cu ultimele trei piese de astăzi. Avem după pauză Accent, I'm Sorry. Avem DJ Young deasupra tuturor, Michel Telu și... Connector, vara nu dorm! Pentru că vara asta la Kiss FM asculți doar hituri! Kiss Kiss in a Mix! We'll be right back! Get back. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Ok, pare bine, Summer Kiss Kiss in the Mix. Ziua cu numărul 37 și 37 de grade erau la soare la ora 5. Două lucruri care s-au potrivit pentru ziua de azi. Mâine cu siguranță vor fi peste 38 de grade. În ziua cu numărul 38. Da. Asta nu înseamnă că la final, în ziua cu numărul 60, o să fie 60 de grade, nu? Bă, nu poți să știi. Da, ține cont de vorba frige-frige. Adică, chiar dacă ne-am vorbeam cu niște colegi zilele trecute, cum adică o cisternă de apă? Când într-o cisternă o să fie apă? Niciodată în cisternă ori e lapte, ori e gaz, adică cisternă de obicei ia foc. Cum să nu fie? În aia de mașină de pompieri e tot cisternă, e apă. Aaa, bine. Ok, hai să continuăm cu ultimele patru piese mixate. Avem Accent, I'm Sorry. Ne venim și cu DJ Young deasupra tuturor sau deasupra tuturor. Și Michel Telo, I Say Cipega, după care nu putem să încheiem ediția de astăzi fără... Vara nu, vara nu. Mai dorm. Vara mai dorm, zic în ultimele două zile. Am schimbat-o. Vara mai și dormi. Tu ai dormit în ultimele două zile, eu n-am dormit, am avut super petreceri. Hai să continuăm cu mixul vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. Muzica mai tare!

că mă îndrept către mare. Cu șapca întors în cap și cu Adidas și în picioare. În bagaj am două țoale lângă banii de cazare. N-am nevoie de o busolă că mă las ghidat de soare. Și jur că m-aș băga la somn să-mi rulez filmul pe șeslong. Dar spune-mi cum ai vrea să dorm când am în spate o gașcă întreagă care strigă Rappin' on! Eu vară nu dorm, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă prind, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu am somn, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu am somn, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu am somn, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. Piesa la final, tocmai la final. Atâta vara nu dorm, vara nu dorm. Bun, avem ultimele de rechisuri. Suntem și cu un minut în întârziere. De la Dragoș pentru Alex și George, cu mesajul să ne distrăm la maxim la Costinești în ultimele două zile care au mai rămas. Noi mai avem 30. Bun, ce oameni rău. De la Miri și Roxana din Breaza pentru mami și tati, cu mesajul e frumos la mare, mulțumim că ne-ați trimis. De la Claudia pentru toți prietenii din Târgoviște și de la Laura din Dâmbovița pentru mama și Olivia, vă iubesc, dar nu mai vin acasă. Piesa, o piesă interesantă, da. Piesa e un minimal incredibil de greu pentru ora asta. Dar să vedem dacă are loc puțin mai încolo. Până una alta, ne luăm rămas bun. Astăzi încheiem 5 săptămâni de Summer Kiss. Mâine o luăm de la capăt, începe săptămâna cu numărul 6. Dumnezeule! Și mâine, da, în săptămâna următoare se anunță temperaturi caniculare aici la mare, ceea ce ne bucură, sincer. Da, pentru că automat avem foarte multă lume venită. Avem oameni care vin la Beach Bar, care vin să cumpere din Beach Bar, care vin să facă dedicații, care ascultă hiturile Kiss FM, care fac plajă. Zici asta cu cumpăratul de parcă e Beach Barul nostru, de parcă noi vindem bere, nu băieți ăștia. De unde știi? Poate avem procent. Bun. Mulțumim frumos Andreea Rămețan. Cu Andreea Berghe rămâneți de la ora 18. Ascultătorii Kiss FM rămâne alături de ea. Plajă plăcută mai departe celor care se află aici. Ne auzim mâine la Summer Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Oleg. Vorba aia, vă dorim pa. Seară frumoasă, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri.